अथ यदनाशकायन मिथ्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद एषी आत्मानं नश्यति यं ब्रह्मचर्येणान विन्दते। अथ यद् अरण्यायन मिथ्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद तद् अरश्च हवै न्यश्च अरणवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं मध्यगं सरस्तदश्वत्तः सोमसवनस् तदपराजिता पूर् ब्रह्मण प्रभु विमितगुं हिरण्मयम्। अथ यद अनाशकायनम इत्याचक्षते, जिसे लोग अनाशकायन कहते, एक अर्थ इसका है अविनाशी, अश्व्याप्त धातु का अर्थ लेकर के जिसका कभी नाश व्याप्ति क्षीण नहीं होता है, न आशयति अनाशा, आशमय व्याप्ति है ना, उस व्याप्ति कभी न क्षीयते व्याप्ति यश स अनाश तदेव अयनम इति अनाशकायन स्वार्थिक का प्रतिबिच कर देना। अशनम आशयति अशनम तदभाव अनाशक अनाशकम एव अनशनम तस्यनम इति अनाशकायनम, इस तस्वीर वाक्य है। दोनों अर्थ इसलिए निकलेगा, व्याप्ति दृष्टि से भी और अश भोजन है उपवास करना खाना नहीं, ऐसा ही व्रत को धारण किया व्यक्ति का नाम अनाशकायनी, इसे कहते हैं। दोनों अर्थ को लेकर यहां पर विचार करते हैं। इत्याचक्षते लोग अविनाशी जिसे कहते हैं संसार में, वह भी वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है, ब्रह्मचर्यम भी वत, क्योंकि ऐसी आत्मा न नश्यति, क्योंकि यह आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यम ब्रह्मचर्य निंदित है, जिस आत्मा को आप ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं, इसलिए उपवास आदि करण तो नितिदीक्षा, षट संपत्ति में से एक है तितिक्षा, द्वंद को सहन करना, द्वंद को सहन करना है तो इसमें क्या भूख प्यास का भी सहन करना, वही उपवास करना हुआ, लक्षित है तितिक्षा के द्वारा। वो भी क्या है, वो भी ब्रह्मचर्य का स्वरूप ही है, क्योंकि उसके बिना आपका आत्मानुभूति नहीं हो सकती। अतः यद अरण्यायनम इत्याचक्षते, और जो लोग जंगल में वास करना बोलते हैं, अरण्यमेव अयनम वासस्थानम यस्य स अरण्यायनम, अरण्य है वासस्थान जिसका, उस अर्थ को लेकर के जो जंगल में वास करना रूपी एक क्रिया विशेष को जो लोग व्यवहार करते हैं कि वो भी बहुत बड़ा काम है, कि जब सब कुछ घर द्वार त्याग दिया, पत्नी बच्चे सबको त्याग दिया, बड़ा विरक्त होकर के जो जंगल में वास कर रहा है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्यों? ब्रह्मचर्यम एव तत्, क्योंकि एक तो सीधा साधा अर्थ समझेंगे आप अरण्य मैंने जंगल, एक दूसरा व्यर्थ करना हम चाहेंगे, अरश्च हवई न्यस्ती अरण्यव, अरश्च न्यस्ती अरण्यव, दो समुद्र के सदृश तालाबों का नाम है, अरश्च हवई न्यस्ती अरण्यव, कहाँ है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के त्रस्याम दिवी इतो, यहां के अपेक्षा से तीसरा, वो जो द्यूलोक अर्थात द्यूलोक अंतर्वर्ती ब्रह्मलोक को लेना, और वह अरणव कैसे हैं, तप ऐरम मदीय गंधर, अरणव नामक जो दो हैं, वो दोनों ऐसा विलक्षण सर है, सरोवर है, जिसमें जो है अन्न का मांड भरा पड़ा है। तद अश्वत्थ, पर ऐरम मदीय हर्षोत्पादक सरोवर है, वो हर्ष के उत्पादक सरोवर विशेष है, वो वहां पर सोम सवन नामक अश्वत्थ है। तद अश्वत्थ सोम सवन, सोम सवन नाम वाला एक अश्वत्थ वृक्ष वहां पर विद्यमान है। तद अपराजिता पूह ब्रह्मण, और वह ब्रह्मगामन हिरण्य गर्भ का, या ब्रह्म से हिरण्य गर्भ प्रकरण वही है, सगुण ब्रह्म की बात चल रहा है, उस हिरण्य गर्भ का वह एक नगरी है जिसका नाम अपराजिता नाम वाली पुरी है, और तथा ब्रह्मारूप प्रभु के वहां पर एक द्वारा विशेष से निर्माण किया गया हिरण्यमय प्रभु विमितम हिरण्यमय प्रभु है, वही हिरण्य गर्भ रूपी परमात्मा के द्वारा विशेष रूप से नीमितम निर्मितम हिरण्यमयम मंडपम अस्ति, ध्यान करना पड़ेगा हिरण्यमय मंडप भी है वहां। भाषिका अथ यद अनाशकायनम इत्याचत है, अनाशकायनम ऐसा जो कहते हैं ब्रह्मचर्य में होता उपवास परायणत्म अनाशकायनम। टीका, उपवास की परायणता का नाम ही यहां पर अनाशकायनता लोक दृष्टिया, और शास्त्र दृष्टि से व्याप्ति जिसका विनाश नहीं होता। यम आत्मान ब्रह्मचर्य अनुविंदते ऐसे ही आपका ब्रह्मचर्य साधन बताओ न नश्यति, जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जाता है वह यह जो आत्मा है वह ब्रह्मचर्य साधन वाला पुरुष को एक बार प्राप्त होने के बाद में कभी नष्ट नहीं होता। अतो अनशनात् अनाशकायनम अपि ब्रह्मचर्यमेव, इसलिए भूखा प्यासा रहता है तपस्या करता है उपवास करता है जो वह भी अनाशकायन शब्द ग्रहण होगा वह ब्रह्मचर्य ही है। जो ब्रह्मचर्य से संपन्न व्यक्ति होगा वही उपवास आदि कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा, सामर्थ्य तो रहेगा ही नहीं। शरीर जो दुर्बल होगा सामर्थ्यहीन होगा वह व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता। तभी तो एकादशी का दिन में बहुत लंबा छोटा लिस्ट बना करके माल पानी बनाते छकते रहते। आजकल करीब की इतना दुर्दशा हो गया 15 दिन में एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते, सम्यक प्रकाश नहीं, बढ़िया माल घोटा जाएगा, स्पेशल लोग लग जाते उसके लिए, नहीं विशेष रूपण लग जाएंगे, कुट्टू की आटे की पूड़ी बन रहा है, हलवा बन रहा है, नहीं कुट्टू की आटे के रसगुल्ला बना रहे हैं, गुलाब जामुन नहीं तो कुछ न कुछ बनाते और खाएंगे। उपवास क्या हुआ, खाने पीने का भी उपवास नहीं कर सकते, भगवान के पास कहां बैठना। परमात्मा न परमात्मा न समीपम गत्वा वसदी थी उपवास, दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें 24 घंटा परमात्मा का ही चिंतन करें, और यहां तो बस स्पेशल बनाने में टाइम लगा दिया पूरा और खाने में टाइम लगा दिया, परमात्मा का उपवास होता ही नहीं। और इस रात्रि एक दो घंटा कीर्तन हा हल्ला का हल्ला मचाए तो सो जाते काम खत्म, यही तो हो रहा है ना सब जगह। तो इसीलिए वो वास्तविक नहीं, वो ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण से यह दुर्दशा है। इसलिए जो अनशनाद अनाशकायनम अपि ब्रह्मचर्य वो भी ब्रह्मचर्य ही है। इसी तो आता ना उसमें अम्बरीश की कहानी में तो स्पष्ट ही जल भी नहीं पिया, वो विचित्र है, दशमी जब तिथि लग जाए तब से, दशमी तिथि लग जाए तब से खाना पीना बंद, केवल पानी पी सकता है, ताकि जो जो नौमी तक खाया पिया हुआ है ना वो सब सफाई हो। दशमी में दो बार सोच जाओगे एकादशी में सभी सोच जाओ तो सब खाली हो गया, शरीर बिल्कुल मल रहित हो जाता है, और एकादशी तिथि शायद से शुरू हो जाता है वहां से जल भी बंद, और द्वादशी तिथि लगने के बाद प्रथम प्रहार पर्यंत 3 घंटे के अंदर अंदर से ब्राह्मण आदि को पहले खिला पिला के तब अपना भक्षण कर सकता है। उसके लिए भी उसने क्या किया, कैसे करे, ब्राह्मण को खिलाए वाला कैसे खाएं, तो भगवान के चरणामृत पी गया क्या व्रत पूरा करने के लिए। तो वहां दृष्टांत स्पष्ट है कि किस तरह से एक काशी व्रत होता है, कहीं वहां यह नहीं कहा कि उसने जो स्पेशल हलवा वलवा बना के खाया, नहीं, हम देखते उल्टा ज्यादा खर्चा होता है। आम दिन का जो भोजन होता है वो 5 रुपए में बन जाएगा, और एकादशी में जो खाते हैं वो तो 10 रुपए में भी नहीं बनेगा, वो फल भी चाहिए ना, आम रस भी चाहिए, दुनिया भर बनते हैं चाहिए, कितनी महंगी पड़ गई व्रत, जबकि बिल्कुल सस्ती व्रत है, खाना पीना भी बंद, पानी भी नहीं पीने का, वो भी बिल नहीं चुकाना पड़ेगा, एक गिलास पानी भी नहीं पियेंगे अब, लेकिन ब्रह्मचर्य का भाव ज्ञान से शक्ति सामर्थ्य हीन हुआ जो शरीर वह बिना कुछ खाए पिए टिक नहीं सकता है, इस वजह से सब स्थिति बन गया है। अथ यद अरण्यायनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यम एव ततो अरण्यायनम माने अरण्यवास, अरण्य में वास तप जो करते हैं वह भी वास ब्रह्मचर्य ही है कि तद्वारा ही आपका अनुभूति होगा। लौकिक अर्थ के बाद अब शास्त्रीय अर्थ ले रहे अर ण्य शब्द यो हो अरश्च हवई न्यश्च बोला है ना श्रुति ने अर और ण्य ये दो शब्द है अर ण्य शब्द यो हो अर्णवयो हो सिचुएशन कर देना अभी अर्णवयो हो ब्रह्मचर्य वतो अयनाथ ब्रह्मचर्य वालों का वही वासस्थान हो जाता है जिस लोक में अर और ण्य नामक दो सरोवर विराजमान है उस लोक को ही ब्रह्मज्ञानी जाकर यहाँ परोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोग यहाँ से जाकर के वहां वास करेंगे इसलिए उसका नाम अरण्य वास अयन अरण्यायन हो गया अरण्यायनम ब्रह्मचर्यम। और कुछ इडार पिंगला नाड़ी इसी में नित्य निरंतर वास है जिसका ऐसे जितने भी प्राणायाम परायण जो लोग होते हैं प्राणायाम परायण कहा है ना तो प्राणायाम परायण जो लोग होते हैं वे लोग वो लोगों को भी ब्रह्मचर्य वो प्राणायाम परायणता की कारण क्या है ब्रह्मचर्य बिना ब्रह्मचर्य क्या प्राणायाम पारायण हो ही नहीं सकता करना भी चाहेगा थोड़ी देर करेगा थक जाए नींद आ जाएगी बढ़िया थोड़ी सी प्राणायाम किया नहीं थक गया और नींद में चला जाता है उल्टा हो गया तमोगुण में चला गया थोड़ा रजोगुण में था वो तो अच्छा था प्राणायाम करके तमोगुण में चला जाता और खराब हो गया नहीं कारण क्या है शरीर में ब्रह्मचर्य का अभाव ब्रह्मचर्य का अभाव होने से प्राणायाम भी सम्यक नहीं हो पाता आसन सम्यक नहीं होगा कोई चीज सम्यक नहीं होगा। सब का आधार शरीर का सामर्थ्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधन इसलिए कहा सकल प्रकार के धर्म का साधन शरीर ही है और शरीर को आपने संभाला नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम बार बार कहते हैं हमारे संदीप ब्रह्मचारी को वही शरीर संभालो नहीं तो क्या पढ़ोगे क्या करोगे जिंदगी देखो हम कितनी दवाया खाते सवेरे से रात तक लेते रहते किसे ले रहे हैं है? इसलिए भाई वेदांत चिंतन हो मनन हो अध्ययन अध्यापन चलते रहे नहीं तो क्या जरूरत है 2 किलो रसगुल्ला खाऊंगा जिस दिन उस दिन सीधे चल पड़ोगे यार हमें जरूरत है नहीं पीने का। इन्हें सोचते हैं कि भाई जिस तारीख का बेड़ा उठाए वो पूरा कर दिया जाए है कि नहीं लक्ष्य की ओर आगे बढ़नी चाहिए उसके इच्छे कुछ भी करना पड़े करना चाहिए शरीर की रक्षा है क्यों उसके बिना शरीर नहीं है तो ब्रह्मचर्य पालन कौन करेगा शरीर से तो ब्रह्मचर्य होगा इस शरीर का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा ढंग से। अब ब्रह्मचर्य से युक्त शरीरवान पुरुष ही सकल प्रकार के साधन से संपन्न होकर के मुक्ति के मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। इसलिए अगर सारे चीज ब्रह्मचर्य की तरह शब्दों के द्वारा तुलना करते हुए स्तुति किया जा रहा है योग ज्ञानात यज्ञम सबको संग्रह कर इकट्ठा भाषिका ज्ञानात यज्ञम एशनात इष्टम सत्रायणात सत्रायणम मननात मौनम अनशनात अनाशकायनम अरण्य और गमनाद अरण्यनम इत्यादि फिर महद्वी पुरुषार्थ साधने महान पुरुषार्थ साधने सारे के सारे यज्ञ से लेकर के अरण्यायन तक ये सब महान साधन पुरुषार्थ के महान साधनों में से हैं। उनके द्वारा स्तुतत्वात् ब्रह्मचर्यम परमं ज्ञान से सहकारी कारणं साधमित्येतो ब्रह्मविदा यत्ततो रक्षणीयम् इत्यर्थः। संपूर्ण प्रकरण का तात्पर्य अर्थ निचोड़ भाष्यकार दे दिया ब्रह्मचर्यम स्तुतत्वात् इन पुरुषार्थ के साधन महान साधन यज्ञादि सकल साधन इनके द्वारा ब्रह्मचर्य का स्तुति किया गया है इसलिए यह निश्चय होता है ज्ञान का सहकार्य परम श्रेष्ठ सहकारी कारण साधन भूता कारण यदि है तो वह ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को चाहने वाले पुरुषों के द्वारा ब्रह्मविदा परोक्ष ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा यत्न तो ब्रह्मचर्यम रक्षणीयम इत्यर्थ यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी ही चाहिए। अब वो अरण्य का और व्याख्या करते हैं आगे स्वयं श्रुति कर रही है ना इसीलिए तप तत्र ही, तत्र माने तत्र, तत्कर कर दिया तत्र ही माने अस्मात् ब्रह्मलोके, उस ब्रह्मलोक में। अरश्च ह वै, ह और वै दोनों प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अर्थ में है। क्या प्रसिद्ध है? अरश्च न्यश्च अरणव प्रसिद्ध, कुत्र? ब्रह्मलोके। अरश्च और न्यश्च, अर और न्य नामक दो सरोवर जो है ना, उस ब्रह्मलोक में प्रसिद्ध है। अरणव का अर्थ वैसे समुद्र भी होता है, इसे अरणव माने समुद्र, दो समुद्र वहां प्रसिद्ध है। समुद्र दो कहे समुद्रोपमेव सरसी, क्योंकि आगे ऐरम मध्यम सरा बोल दिया ना श्रुति ने, इसलिए कह दिया समुद्र के सदृश जो सरोवर है। तृतीय श्याम भुवम अंतरिक्षम च अपेक्षा, भूलोक और अंतरिक्ष लोक इन दो, यहां से आरंभ कर दिया मैंने भूलोक लिया, बीच में दूसरे नंबर में अंतरिक्ष लोक, और ऊपर में उसे तीसरे में आ गया द्यूलोक, तृतीया द्यौ। इसलिए भुवम अंतरिक्षम च अपेक्षा तृतीया, तृतीय श्याम की व्याख्या भूलोक और अंतरिक्ष की अपेक्षा करते हुए तीसरे नंबर को दिया जा रहा है द्यौ। तस्याम तृतीय श्याम इतो अस्माद लोकाद आरभ्य गण्यमानायाम दिवी, जो तीसरी हमारे अपने इस लोक से आरंभ कर गणना करने पर जो तीसरा होता है वह कौन है? वो द्यूलोक है। तत्व त्रिव उसी द्यूलोक में अंदर विराजमान जो ब्रह्मलोक में, च ऐरम माने इरा अन्नम तन्मय इति ऐरा मंडा, ऐरम कर कर रहे हैं इरा, इरा से बना शब्द ऐरम, इरा माने अर्थ हो गया अन्नम, तन्मय इति ऐरम, मय मय अर्थ में यहां पर अपने अण प्रत्यय कर दिया, ऐरम बन ऐरह, ऐरह का अर्थ है मंडह, तेन पूर्णम इति ऐरम मदीयम, तेन पूर्णम इति ऐरम मदीयम, ऐरम मदीयम तद उपयोगिना मदकरम इति मदीयम, मदीयम ने मेरा ऐसा अर्थ नहीं करना, उस मंड को प्रयोग करने वालों को क्या होता है? हर्षोत्पादकम सरह यदि ऐरम मदियम सरह, मदियम का दम मदोत्पादकम मदकरम हर्षोत्पादकम सरह। तत्रैव च उसी ब्रह्मलोक में एक और बात है, क्या? अश्वत्थो वृक्ष सोम समनो नामत, नाम से उसका नाम है सोम समन, और पीपल का पेड़ अश्वत्थ का वृक्ष है। अच्छा, योगी का अर्थ भी कर रहे सोमो अमृतम तन निश्रव अमृत स्रव इति वा, सोम सवनम, सोम सवनम माने सोम माने अमृत, तन निश्रवनम सवनम माने उससे जो निकला हुआ, उसका जो रस होता सार होता, उसका नाम सोम सवन अर्थात अमृत सर्वः इति वा, योगी का अर्थ भी ले लिया, रूढ़ नाम से रूढ़ है मान लो, अतः योगी का अर्थ भी ले सकते। ऐसा अमृत श्रावी एक वृक्ष, अमृत श्रावी वृक्ष, कहीं प्रत्येक वृक्ष जब भी आप उसको चीरो फाड़ो कुछ भी करो तो क्या होता है? जब तक तो जीवित है तो उसे कुछ न कुछ स्रवीभूत हो जाता है। अमृत को श्रवण करने वाला वृक्ष विशेष का नाम सोम सवन अमृत स्रव, उसी को अश्वत्थ के सदृश वृक्ष है वो। तत्रैव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्य साधन रहित ही ब्रह्मचर्य साधनवद्भ्यो अन्यैर न जीयते इति अपराजिता, अपरैर न जीयते इति अपराजिता, अपरैः न जीयते इति अजिता, न जीयते इति अजिता, अपरैर न जीयते इति अपराजिता, केवल कहीं अपरे ही कौन है वो? मैंने ब्रह्मचर्य साधन रही दे ही पर ही ब्रह्मचर्य साधन वतई ही अपरे ही ब्रह्मचर्य साधन रही दे ही। इस ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्य साधन से रहित जो लोग हैं वह ब्रह्मचर्य साधन वद्भ्यो अन्य ही न जीते, उनके द्वारा उपभोग नहीं किया जाता, ऐसा लोक का नाम ब्रह्मलोक। ब्रह्मचर्य रूपी साधन से रहित लोगों के द्वारा उपभोग करने योग्य नहीं है, ऐसा जो लोक का नाम ब्रह्मलोक है जिसमें एतादृश सरोवर और वृक्ष विद्यमान है। इति पराजिता नाम पुहु मुनिपुरी ब्रह्मणो हिरण्य गर्भ से किसका है पुरी ब्रह्म गामरी हिरण्य गर्भ का ब्रह्मणा च प्रभुणा विशेषेण मितम इति निर्मितम ब्रह्मा मन हिरण्य गर्भ के द्वारा रूपी प्रभु के द्वारा विशेष रूप से मित मने निर्मित तच्चा हिरण्यमयम सौवर्णम वह सोने का बना हुआ है प्रभु विमितम मंडपम विधवा प्रभु के निर्मित वह स्वर्णमय मंडप विशेष समझो वहां पर ब्रह्मचर्यवान पुरुष लोग वेतार्थ साधन से संपन्न जो लोग सगुण साकार की उपासना करने वाले जो लोग है वेतार्थ ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। तद्य ए वैतावरंचण्यंचरणव ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणान विन्दन्ती तेषामे वैश्य ब्रह्मलोक तेषां सर्वेश लोकेषु कामचारो भवति। ब्रह्मचर्य का स्तुति हो गया, तद विषयक विधि को भी कथन कर दिया, अब तद सहकृत विद्या के द्वारा साध्य फल का कथन कर दिया। ब्रह्मचर्य का स्तुति हो गया और उसका विधि इस प्रकार से स्तुति के माध्यम से विधि भी कर दिया और एक कह भी दिया ब्रह्मचर्य रूपी साधन का पालन करने वाले को ही वह ब्रह्मलोक रूपी फल प्राप्त होता है। उसको और स्पष्ट करने के लिए कथन कर दिया तत्र उस ब्रह्मलोक में एतौ अरंच न्यंच अरणव ये जो अर और न्यन नाम वाले दो समुद्र कहे गए हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ब्रह्मचर्य अनुविंदी ब्रह्मचर्य द्वारा अर और न्यन नाम वाले उन दोनों समुद्रों को लोग प्राप्त करते हैं जो तेषामेव तारस ब्रह्मचारियों के प्रति ही एष ब्रह्मलोक उन्हीं को वह ब्रह्मलोक मिलता है और ऐसे ब्रह्मचर्य विशिष्ट लोगों साधकों को ही तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति उनकी संपूर्ण लोक को स्वेच्छा पूर्वक गति भी प्राप्त हो जाती है। तत्रैव भाष्यकार ब्रह्मलोके वैत्यर्थः ये मैंने जो लोग तेषां मैंने आगे इसीलिए ये ब्रह्मचर्य अनुदिति तेषा में वह ऐसा अनुभव होना तद ये एव है ना ये तो अरणव यौ अरण्याख्य अर और न्य नाम से प्रसिद्ध जो दो समुद्र हैं उक्त ब्रह्मचर्य साधन अनुविंदी ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं ये देखो यहां ला ना ये जो लोग प्राप्त करते हैं उस लोग को तेषा में वैश यो व्याख्यात ब्रह्मलोक उनको ही एदर्श व्याख्यात ब्रह्मलोक को भोग प्राप्त होता है। तेषांच ब्रह्मचर्य साधन वताम ब्रह्म विदाम तारस ब्रह्मचर्य साधन वाले परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन लोगों को सर्वेश्वर लोक के शुभ कामचार बोधी सभी लोकों में उनका जो है सच्चा प्रगति भी हो जाता है। क्यों वो हिरण्य गर्भ के साथ तादात्म्यता को प्राप्त कर जाएंगे तो अपने आप उनका सामर्थ्य हो जाता है क्योंकि हिरण्य गर्भ ही व्यस्ति समस्त भाव ने सर्वत्र व्यापक रूप से माने अतः वह अपने स्व संकल्प मात्र से ये सभी को प्राप्त कर सकता है हिरण्य गर्भ। तो उसी प्रकार से यह जो ब्रह्मचर्य सांस संपन्न परोक्ष ब्रह्म ज्ञान यहां मरने के बाद जब ब्रह्मलोक पहुंचेगा वह भी एतार सामर्थ्यवान हो जाएगा। नान्येषां अब्रह्मचर्य प्राणाम बाह्य विषय आसक्त बुद्धि नाम कदाचित वित्यर्थः बाह्य विषय में आसक्त बुद्धि वाले अब्रह्मचर्य परायण जो होते पर जो रहने वाले लोग अन्य उन लोगों को कभी भी एतार्ष उत्कृष्ट फल प्राप्ति नहीं हो सकती। ननोत्र तम इंद्रस्तम वरुण इत्यादि भी यथा पूर्व पक्षी कहता है ये स्तुति है ना उसी प्रकार का है जैसे किसी को कह दिया जाए तुम इंद्र हो तुम ही जो वर्ण हो तुम ही वायु हो तुम ही सब कुछ हो कह दिया किसी को वैसे ही ये भी ब्रह्मचर्य ये भी ब्रह्मचर्य ये भी ब्रह्मचर्य ये भी ब्रह्मचर्य सबको ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करके ब्रह्मचर्य की स्थिति कर रहे हैं आप। यथा कश्चित स्तूयते महार्य एवं महार्य महान पूज्य योग्य पुरुष में ही इस तरह स्थिति होती है ना आप इंद्र ही आप वर्ण घटिया को तो नहीं कर सकते हो किसी को भीख मंगाया उसको बोल अरे तुम ही इंद्र हो मजाक उड़ाना हो जाएगा उचित नहीं होता अपमान करना है योग्य है सर्वसाधन संपन्न है ऐसे कोई आप कह सकते हैं तुम इंद्र तुम ही इंद्र हो तुम ही वर्ण हो तुम ही वायु हो तथा यहां पर भी एवं इष्टादि शब्द न स्त्रिया तृष्ठा निवृत्ति मात्र स्थिति, इसलिए इष्टादि शब्दों के द्वारा स्त्रिया तृष्णा रूपा निवृत्ति रूपा जो ब्रह्मचर्य मात्र की स्थिति आप जो कह रहे हो ना उचित नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है इष्टादि शब्दों के द्वारा स्त्रिया तृष्णा निवृत्ति मात्र ब्रह्मचर्य स्थिति रम किंत ज्ञान से मोक्ष साधनता तदेव इष्टादि स्थिति के चित्र। कुछ लोगों का कहना है ज्ञान की स्थिति है यहाँ ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मणी चरति यह सा अर्थ ज्ञान रूपी जो ब्रह्म ज्ञानी ऐसा अर्थ लेकर के ज्ञान की ही स्थिति है ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ज्ञान पर ले लिया और कह दिया ज्ञान की स्थिति किया जा रहा है। इति केचित अन्ना सिद्धांत के ऐसे व्याख्या करना उचित नहीं है। क्यों स्त्रियाय बाय विषित तृष्णा पर हृदय चित्तान प्रत्यगात विवेक विज्ञान अनुपत्ते है कि स्त्रियादि बाय विषित तृष्णा से अपहृत चित्त वाले जो लोग होते हैं उनको तो प्रत्यगात विवेक की विज्ञान की उपपत्ति ही नहीं हो सकती। क्या प्रमाण है परांच खाणी वितरण स्वयं भूस्त सात परांग पशिजनातरात्तन प्रमाण कठोपनिषद इत्य श्रुति स्मृति शतेभ्य ध्याय विषयान पुंसत्यादि ले लेना स्मृति के ज्ञान सहकारी कारण स्त्रियादि विषय तृष्णा निवृत्ति साधन विधातव्यमेवैति युक्तायेव तस्थिति। ज्ञान का सहकारी कारण है क्या ब्रह्मचर्य स्त्रियादि विषय तृष्णा की निवृत्ति स्त्री केवल मात्र नहीं स्त्रियादि सकल विषय तृष्णा का निवृत्ति रूपा जो साधन है ब्रह्मचर्य रूपी जो साधन है वह विधान करना चाहिए इसीलिए उसकी स्तुति करना उचित है इति युक्तायेव स्तुति ही ब्रह्मचर्य रूपी साधन का स्थिति करना उचित है ज्ञान रूपी साध्य स्वरूप का स्थिति करना उचित नहीं है। तब पूर्व पक्षी कहता है यज्ञादि सुतम ब्रह्मचर्य यज्ञादिना पुरुषार्थ गम्यते यज्ञादियों के द्वारा ब्रह्मचर्य का स्थिति कर दिया इसका मतलब यज्ञादि भी पुरुषार्थ का साधन है। हम कहा मना कर रहे हैं हमने मना थोड़ी स्तुति करने का तात्पर्य ब्रह्मचर्य ही साधन है यज्ञ साधन नहीं है ये हम नहीं कह रहे हैं। इसे सिद्धांत कहता है सत्यम गम्य ठीक कहते ऐसा ही है लेकिन साक्षात नहीं है। यथा ब्रह्मचर्य ज्ञान के साक्षात सहकारी कारण है तो सर यज्ञादि जो है ना साक्षात सहकारी कारण नहीं है किंतु यज्ञादि जो नित्य नित्य नैमित कर्म है अरण्यवास उपवास हुआ चाहे अशकायन जितने भी है ये सब ब्रह्मचर्य में उपयोगी यज्ञादियों के द्वारा हम देवता से प्रार्थना करते हुए अपने आप की ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। इन सब में लगे रहोगे तो क्या होगा मन विषय में जाएगा ही नित्य नैमित्तिक कर्मों में लगा रहता है जो व्यक्ति 24 घंटा उसका समय कहाँ है इधर उधर देखने को पता भी नहीं चलेगा पड़ोस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कब आए कब गया कुछ नहीं हुआ समय कहां उसको उन चीजों को देखने के लिए समझने के लिए दिन रात उसी में लगा हुआ है। तो इसीलिए कहा गया कि वो भी सहकारी कारण है लेकिन ब्रह्मचर्य का कारण ज्ञान का कारण ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का कारण वो है यज्ञादि सकल चीज न तो यह ब्रह्मलोकम प्रति यज्ञादि नाम साधन तो प्रति यज्ञादि पर ब्रह्मचर्य सिद्धांत से लेकर इसलिए हम यह कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मलोक के प्रति यज्ञादियों को साधक मान करके यज्ञादि के द्वारा ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं किया जाएगा किंतु तेषां प्रसिद्धं पुरुषार्थम अपेक्षा क्योंकि तो पुरुषार्थ साधन है ही धर्म अर्थ काम रवि पुरुषार्थ का साधन उसी को मान करके जैसा यज्ञादि पुरुषार्थ साधन है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी परम पुरुषार्थ का अन्य पुरुषार्थों के प्रति यज्ञ इष्टादि साधन हुआ करते हैं उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के प्रति ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ साधन है। इस बात को सापेक्ष सादृश्यता भी तो चाहिए ना पुरुषार्थ साधनत्व यज्ञादि में पहले से विद्यमान था अति उसकी सादृश्यता को देखते हुए उनके द्वारा ब्रह्मचर्य का स्तुति किया जा रहा है। यथा इंद्रादि भी राजा पहले से वो राजा है ही है और इंद्र क्या है वो भी राजा है कि नहीं इंद्र में भी राजत्व है जिस राजा की स्तुति कर रहे हो उसमें भी राजत्व है अतएव इस राजा को इंद्रादियों के द्वारा स्तुति कर सकते हैं। एक भिक्षुक को इंद्र आदि की स्थिति नहीं किया, क्योंकि भिक्षुक में और इंद्र में कोई सादृश्यता नहीं है। इसी कहते यथा इंद्रादि भी राजा न तो यत्र इंद्रादि ना व्यापार तत्र राज्य की तत्व, लेकिन ये ध्यान रखो इंद्रादियों का सामर्थ्य जो जो काम करने में वही सामर्थ्य इसका भी है, इसमें तात्पर्य नहीं होता। अतः यज्ञादि जिसको जिस फल को दिलाते हैं वही फल ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है, ये कहना इष्ट नहीं है। इंद्र का सामर्थ्य कुछ और है और ये जो वर्तमान राजा है इसका सामर्थ्य अलग है, उसका व्यापार उसी क्रियाकलाप इसी क्रियाकलाप अत्यंत भिन्न है। वो धर्मानुसार न चलता है, ये धर्म अधर्म उभयानुसार न चलने वाला है, कहां सादृश्यता है? लेकिन राजत्व मात्र को लेकर सादृश्यता होता है, इंद्रकृत सकल क्रियाकलाप व्यापार फल पर्यंत की सादृश्यता को लेकर स्तुति के योग्य नहीं माना जाता है लोक में यथा तथा। उसी प्रकार से यहां पर भी यज्ञादियों की तरह स्वर्ग आदि मिलता है तो ब्रह्मचर्य से भी स्वर्ग ही मिलेगा, ऐसा करना विष्ट नहीं है। पुरुषार्थ साधन सादृश्यता मात्र को लेकर के हम यज्ञादियों के द्वारा ब्रह्मचर्य की स्तुति कर रहा हूँ, न कि यज्ञादि व्यापार जनी जो फलादि पर्यंत लेकर के ब्रह्मचर्य का इन यज्ञादियों से स्तुति नहीं किया जा रहा है। इस तरह से पूर्व पक्ष जो दोनों बात उसका खंडन कर दिया, यज्ञान की स्थिति मान रहा तो भी खंडित है और यज्ञ के अत्यंत सादृश्यता ब्रह्मचर्य में लेकर के स्वर्गादि क्षुद्र फल मात्र को स्वीकार करना चाहता था उसे भी निषेध करके ब्रह्मलोक पर्यंत फल प्राप्ति ब्रह्मचर्य से है ये स्तुति किया जा रहा है। और ब्रह्मलोक जाने के बाद ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जरूरी भी नहीं है, तीन गति वहां वर्णन है, लेकिन फिर भी क्या एक उत्कृष्ट है ना, स्वर्ग आदि की अपेक्षा उत्कृष्ट वही है। स्वर्ग से तो गारंटी है लौटने का, ब्रह्मलोक जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है लौटने का, मोक्ष भी हो सकता है। अतः जीवन मुक्त जरूर हो ही जाएगा, हो करके अगले मनवंतर में या अगले कल्प में कुछ न देवता रूप में स्थित होकर के अपना कर्तव्य निभा करके प्राप्त कर साथ तथा शरीर को प्राप्त कर यमराज आदि बन करके बाद विधेय मुक्त हो जाएगा कालक्रम, लेकिन लौटेगा तो नहीं इतना तो पक्का। इसे यज्ञादि से जन्य स्वर्ग रूपी जो पुनरावृत्ति रूपा फल ब्रह्मचर्य से नहीं, इसलिए उस अंश में हमें सादृश्यता नहीं लेना है, केवल पुरुषार्थ साधक दृष्टिया ही लेना है, ताकि ब्रह्मचर्य का फल ब्रह्मलोक पर्यंत है और यज्ञादि का फल तो स्वर्गादि पर्यंत ही है। यही में अर्णवादियों ब्राह्म लौकिका का विचार होता है, वो जो ब्रह्मलोक में वर्णन किया मंडप है स्वर्णमय नगरी है अमृत श्राव्य वृक्ष है दो सरोवर है, क्या है स्थूल है क्या कहीं एक यहां से सात आसमान के ऊपर कहीं होगा और यहां से मर के वहां जाएंगे, ऐसा अर्थ लिया जाए कि नहीं, ये पूर्व पक्ष पूछ रहा है उसके लिए उत्थापन कर रहे हैं। यही में अरणवादियों ब्राह्म लौकिका संकल्पजाश्च पित्रादि भोगा, ये संकल्पजा सिद्धांत पक्ष बोल दिया, सिद्धांत पक्ष में संकल्पज है केवल, ब्राह्म लौकिका संकल्पजा अरणवादियों पित्रादियों भोगा पित्रादियों के द्वारा जो भोग रूपा है किम पार्थिव आप्याश्चेता यह लोक दृश्यंत तद्वत, जो वे क्या जैसे यहां इस श्लोक में आप देख रहे हो जलीय और पार्थिव पदार्थ ठोस हमारे उपभोग का विषय बन रहे हैं, वैसे ही वहां पर पेड़ पार्थिव इसलिए कहते पेड़ आदि है वहां और जली इसलिए कहते सरोवर है। यथा यह लोके पार्थिव आप्याश्च दृश्यन्ते तद्वत् उसी प्रकार वो है स्थूल एकदम आर्णव वृक्ष पू स्वर्ण मंडपानी तद्वत् भवंती, ये सारी चीजें तद्वत है क्या आहोस्वित मानस प्रत्यय मात्राणी, अथवा क्या केवल मानस प्रत्यय विषय है स्वप्रवत, जैसे स्वप्र में मानस प्रत्यय का विषय बुद्ध अनेक पदार्थ हुआ करते हैं, देखने में इस लोक के समान ही पार्थिव और आप्य जलीय जैसे मान दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार का वहां पर भी है क्या किंचात। अरे इस विचार से क्या लाभ है, क्यों ये विचार करने जा रहे, इसीलिए कि भाई दोनों पक्ष में बहुत बड़ा गुण दोष है। पहला पक्ष लोगे तो अनेक दोष आएगा, क्योंकि अनेक श्रुति स्मृति के साथ विरोध हो जाएगा। दूसरा पक्ष लेने पर उचितता बनता है, इसलिए विचार करना पड़ रहा है। यदि पार्थिव आप्या स्थूला हस्यो, यदि ये पार्थिव है, आप्य और स्थूल है, पार्थिव और आप्य है, अतएव अति स्थूल मान लोगे, हृदयाकाशी समाधान अनुपपत्ति है। हार्दाकाश में ब्रह्म है और उस ब्रह्म का लोग भी कहां रहेगा फिर? हार्दाकाश। क्या हार्दाकाश में सब संभव है? घटेगा ही नहीं मामला। पुराणे च मनोमयानी ब्रह्मलोके शरीरादिनी के वाक्य विरुद्ध है। पुराण में जो मनोमयानी ब्रह्मलोके शरीरादिनी ये जो कथन कर रहे हैं वो वाक्य के साथ विरोध भी हो जाएगा, इसे दूसरा पक्ष ही ठीक है। अशोकम हिमम इत्याद्यास्त श्रुतयः, शोक हिमादि से रहित है, शोक के महिमा से रहित है। अशोकम महिमम, अशोकम अहिमम ऐसा अर्थ नहीं करना, अशोकम महिमम माने शोक महिमा से रहित, शोक की अपनी महिमा संसार में जो दिखाई दे रहा है तादृश महिमा से रहित वह लोक है। इत्याद्यास्त श्रुतयः, इत्यादि श्रुतियां हैं। ननु समुद्र सरित सरांश वाक्य कूपा यज्ञ वेदा मंत्रादिश्च मूर्ति मंत्रो ब्राह्मण उपतिष्ठन्ते इति मानस विरुद्धे तो पुराण स्मृति। कोई पुराण में और किसी स्मृति में यह भी आया हुआ है, समुद्र सरित सर वाप्य कूप यज्ञ वेद मंत्र इत्यादि सभी क्या है? मूर्तिमान होकर के ब्राह्मण को प्राप्त होते हैं, ऐसा कथन किया। और इस कथन का यदि मानस पक्ष स्वीकार करोगे तो विरोध हो जाएगा इस पुराण स्मृति के साथ। अतः पहला पक्ष में दोष था ये कि हार्दाकाश का संभव है, और दूसरा दोष था वो भी पुराण स्मृति के विरुद्ध था। अतः दूसरा पक्ष स्वीकार करो तो दूसरा पक्ष पुराण स्मृति के विरुद्ध है, वो कहते स्थूल ही प्राप्त होता है तो मानस पक्ष बनेगा नहीं। तो उभय पक्ष में गुण भी है दोष भी है। स्थूल पक्ष वाले समर्थक पुराण स्मृति भी है ना, मानस पक्ष के भी समर्थक जो है हार्दाकाश विद्यमान ब्रह्म ब्रह्मलोक कह दिया है, ब्रह्म ही वो लोग ब्रह्मलोक कर हार्दाकाश को लिया ना आपने, उसके साथ विरोध हो जाएगा। लेकिन मानस पक्ष में वो भी समर्थक उसका पास उपलब्ध है, मनोमयानी ब्रह्मलोके शरीरानी मनोमयानी स्पष्ट है वहां। इसे दूसरे पक्ष का समर्थक भी श्रुति स्मृति पुराण है ना, और पहले पक्ष के समर्थक भी है, अतएव दोनों परस्पर विरोध हो गया, इसलिए विचारणीय विषय बन गया। यदि चेतनो तो सिद्धांत कहता है ऐसा या परस्पर विरोधी बात नहीं है। मूर्तिवत्य प्रसिद्ध रूपाणाम एव गमन अनुपपत्ते हैं, कि मूर्तिमत्व को स्वीकार करोगे प्रसिद्ध रूपाणाम, प्रसिद्ध रूपाणाम एव तत्र गमन अनुपपत्ते, फिर तो गमन की उपपत्ति नहीं हो सकती। उभयत्र अनुपलम्ब प्रसंगा आदित्य टीका में कहते उभयत्र अनुपलम्ब प्रसंगा, यह ब्रह्मलोक के चार दोनों जीव उपलब्धि नहीं हो सकता। यदि वो स्थूल है या तो यहां रहेंगे या तो वहां रहेंगे, दो में एक जगह रहना चाहिए ना, या तो वे सब यहां रहेंगे या तो सब ये सब वहां होंगे। स्थूल वस्तु एक काल अवच्छे देना दो जगह में नहीं हो सकता, यानी जब स्थूल वस्तु होगा वो एक काल अवच्छे दो जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, वो इस लोक में भी है और परलोक में भी है, दोनों बात बनेगा नहीं। यदि आप स्थूल मानते हैं तो मूर्तिमत्वे प्रसिद्ध रूपाणाम एशाम केशाम समुद्र शरीर सरां से बाप्य कुप यज्ञ देव मंत्रास्त्र था ना, वो जो स्मृति बताया था उसने, ये सब मूर्तिमान और ब्राह्मण को प्राप्त होते हैं उसी को लेंगे हम, इसलिए मूर्तिमत्व का अर्थ अलग बदलना पड़ेगा। मूर्तिमंतो ब्राह्मणम उपतिष्ठन्ते इसका अर्थ बदलना पड़ेगा, उसी की ओर ले जा रहे। यदि प्रसिद्ध रूप के समान मूर्तिमत्व लोगे ना फिर तो गमन पूर्व प्राप्ति की पतन जो है ना अनुपपत्ते गमनानुपत्ते है। तस्मात प्रसिद्ध मूर्ति व्यतिरेक सागराजना मूर्तियंत्र सागराज रूपात्म ब्रह्मलोक गंत्र कल्पनीय, इसे प्रसिद्ध मूर्तिमत्व से भिन्न सागर राजे उनकी मूर्ति अंतर का स्वीकार करनी पड़ी, स्वाप्निक मूर्तिमान पदार्थ के समान मानना पड़ेगा, जागृत मूर्तिमान पदार्थ के समान नहीं। प्रसिद्ध बने जागृत, जागृत मूर्ति से व्यतिरेकेण सागरादी नाम मूर्तिंत्र में स्वाप्न मूर्तिंत्र सागरादि रूपात्तम ब्रह्मलोक गंत्री कल्पनीयम, सागरादियों से युक्त ब्रह्मलोक गमन की कल्पना करनी होगी। तुल्यायांच कल्पनायाम यथा प्रसिद्ध एव मानस्य आकारवत्य पुंस्त्रयाद्या मूर्तयो युक्तः कल्पयितुम्। जब कल्पना ही करना है दोनों ही पक्ष में, तुल्यायांच कल्पनायाम यथा प्रसिद्ध एव, जो इस लोक प्रसिद्ध है मानस्य, मने मनसी भवा मानसा, स्त्रीलिंग में मानसी, उसके बहुवचन मानस्य, क्योंकि मूर्तय है ना, मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, मूर्तय का विशेषण है मानस्य, मनसी भवा मन मात्र में होने वाले मानस्य आकारवत्य, इस स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया, आकारवान मूर्ति पुंस्त्रयाद्या मूर्ति युक्त कल्पयितुम्। मानस देहान रूप्य संबंध उपपत्ति है, मानस देह के सादृश्यता पूर्वक संबंध उचित होता है, ऐसे कहां प्रसिद्ध है, दृष्टा ही मानस्य एव आकारवत्य पुंस्त्रयाद्या मूर्तया स्वप्ने, स्वप्न में भी मन के अंदर निर्मित आकार वाले पुंस्त्रयादि मूर्तिमान पदार्थों को भी आप देखते हैं। अतः मानस मूर्ति अलग है, बाह्य पार्थ और आप्या स्थूल मूर्ति अलग है, इसलिए ब्रह्मलोकस्थ इन सारी चीजों को बाह्य स्थूल मूर्ति के सदृश नहीं मानना, मानस स्थूल मूर्तियों के सदृश समझना चाहिए। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज स्वप्न दृष्टान देकर तो घटा तो दोगे, लेकिन स्वप्न के सारा पदार्थ अनुरुद्ध है, क्या है ब्रह्मलोक में जाकर के मिलने वाला सारा पदार्थ अनुरुद्ध है, तो फिर उसके लिए कौन प्रयास करेगा, फिर उपास ही नहीं करेगा कोई, ब्रह्म को प्राप्त करके फायदा ही नहीं, हिरण्यगर्भ को प्राप्त करके क्या फायदा होगा, मिथ्या वो तो वस्तुओं को उपभोग करना पड़े, निर्णय है ना, फिर इतना प्रयास करना ननो ता अंडता एक स्वाप्न पदार्थ तो अंडत ही, तो सर ये भी अंडत हो जाएंगे, लेकिन अंडत इनको मान नहीं सकते, क्योंकि यही पूर्व में श्रुति कहा था तई में सत्या काम आई थी श्रुति, ये जो कुछ भी है सत्या काम ऐसे कह दिया तथा सती विरुद्ध था, और उस यदि आपके कथन के अनुसार स्वप्रतुल्य मान लूंगा तथा सत्य नहीं स्वप्रतुल्यत्व सति विरुद्ध था, चिन्ह ऐसे नहीं कहना, पूर्व में भी हम विचार करके बोल चुके हैं सत्या का महा में सत्य शब्द मुख्य सत्यत्व में नहीं है, पारमार्थिक सत्यत्व का कथन नहीं करता, क्योंकि कामा मने विषया कोई भी विषय है वह पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता, सापेक्ष सत्यता है। जैसे यहाँ के मानस पदार्थ अत्यंत असत्य है, उसकी अपेक्षा से वो सत्य, इसलिए सत्या काम आकर मानस प्रत्यय से सत्व उपपत्ति है, मानस प्रत्ययों का सत्व उपपन्न है ही। यहां पर भी देख लीजिए यावत काल पर्यंत स्वप्न है तावत काल पर्यंत वाकर सकल पदार्थ सत्य, तब यावत काल पर्यंत ब्रह्मलोक में रहोगे तावत काल पर्यंत ब्रह्मलोक का सकल पदार्थ आपके लिए सत्य होगा कि नहीं होगा, मानसा ही प्रत्यय स्त्री पुरुषाद्याकार स्वप्ने दृश्यन्ते, स्वप्न में मानस प्रत्यय रूपा स्त्री पुरुषाद्याकार, इसलिए प्रातीतिक प्रातिभाषिक ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है, स्वप्न देखा गया। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज जो स्वप्न में मैं देख रहा हूँ वो जागृत की वासना से, तो ब्रह्मलोक में भी क्या यहाँ की वासना से देखोगे, जागृत वासना रूपा स्वप्न दृश्य न तो तत्व स्त्रियाद्य स्वप्न विद्यन्ते, जागृत का वासना रूप होता है स्वप्न के दृश्य, वास्तव में वहां कोई स्त्री पुरुष आदि कुछ भी नहीं है, कहते फिर तो तुम्हें बहुत कम बात कह रहे, फिर ब्रह्मलोक भी नहीं है कह देता हूं मैं, फर्क क्या पड़ा, इष्ट ही है ना, इसलिए कहते अत्यल्पम विधम उच्चते, तुम तो फिर वेदांति हो गए पक्का, बात खत्म ही हो गई, खेल साकारता रह जाता है। यदि आपने मान लिया स्वप्न में वास्तव वासना रूप ही सब कुछ है, फिर हम कहें सारा दुनिया ही वासना है, ये जागृत भी वासना में ही, यहां भी सत्यता नहीं, तब ब्रह्मलोक में भी सत्यता नहीं, तो वास्तविक सत्य फिर ब्रह्म ही हुआ शुद्ध, वास्तविक वेदांत में पहुंच गया ना। इसे कहते अत्यल्पम इदम उच्यते, तुमने बहुत कम दोष आरोपण किया है। इसका पदार्थ वासना में ही होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, ये जो आप आरोप लगा रहे हो ये बिल्कुल न्यून आरोप मात्र है। और भी कई जा सकते जागृत विषय पे मानस प्रत्याधर निर्भरता, क्योंकि जागृत विषय जितनी भी है ना ये भी मानस प्रत्यय के द्वारा ही सिद्ध है। क्या प्रमाण है? तदैच्छत तत्तेजो असृजत, मानस प्रत्यय है, उसने मन से संकल्प किया एक ओम बहुश्याम प्रजाए। सारा जागृत विषय भी सिर्फ मानस ही तो है, केवल स्वप्न के विषय ही जो है मानस क्यों कहते हो? वास्तव में तो जागृत विषय भी मानस, क्योंकि सत इच्छा भी अभिनिर्वृत्त तेजोपन्नमयत्वा, सत ब्रह्म के द्वारा इच्छा से अभिनिर्वृत्त माने सिद्ध कर दिया गया, उत्पन्न कर दिया गया तेजो अप अन्नमय जो जागृत विषय होने से वे भी मानस प्रत्यय के द्वारा ही सिद्ध है। जागृत विषयाणाम जागृत विषयाणाम संकल्प मूला ही लोक का इति उक्तम, और पहले भी बोल चुका हूं समस्त लोक संकल्प मूल ही है। समकुल बदाम दयावा पृथ्वी द्व्युलोक आया था कि नहीं आया था? द्व्युलोक में तो ब्रह्म लोक है। इत्यत्र सर्वश्रुति से प्रत्येगात्म उत्पत्ति प्रलय तत्रिश्च, और सब श्रुतियों में प्रत्येगात्मा की उत्पत्ति उसका प्रलय और वही स्थिति भी कही गई है, यथा वह अरानाभ हो इत्यादि ने उच्चत है। इसलिए स्वप्न को देखने वाले जो जीव है ना वो भी वास्तव में कोई अलग नहीं, वो भी मानस प्रत्यय ही है। मैं एक जीवात्मा हूं ये भी एक भ्रांति ही है, एक मानस प्रत्यय। अतएव सारा चीज मानस ही है तो स्वप्न मात्र मानस में क्यों कह रहे हो आप? तीसरा अत्यल्पम इदम उच्चत है। इसे यदंश में सादृश्य दिया जा रहा है उत्तर अंश में ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो सीधा अंत में पहुंच ही जाओगे वहीं पर जहां पहुंचना था। तो वर्तमान जो वार्तालाप है जो सगुण ब्रह्म की उपासना का प्रकरण वह खत्म ही हो जाएगा मामला, इसीलिए अन्यथा ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस अंश में दृष्टांत दिया उस अंश में लेकर के उस उपासना प्रकरण को समय ग्रहण करना चाहिए इत्यादि ना उच्चते तथा वारा ना बल इत्यादि ना, इन्हीं बातों को पहले समझाया गया है। तस्मात मानसानाम बाह्यानांच विषयाणाम, इसलिए मानस जो स्वप्न और बाह्यानाम यानी जागृत सगल विषयाणाम इत्रेत्र कार्य कारणत्वम इष्यतेव बीजांकुरवत्, इनका इत्रेत्र कारण कारण भाव है। जागृत के अधीन स्वप्न के पदार्थ है, स्वप्न के अधीन जागृत के पदार्थ मानना पड़ेगा। स्वप्न के अधीन इसलिए क्योंकि उस ब्रह्मा का उस ईश्वर हिरण्यगर्भ का स्वप्न है सारा जगत, उस ईश्वर के स्वप्न के अधीन हमारे जागृत है और हमारे ही जागृत के ना हमारा स्वप्न हो गया। अतः स्वप्न और जागृत एक दूसरे के इतर आश्रय व्यस्त समष्टि भाव से देखा जाए, अतएव बीजांकुर के समान होने के नाते इसमें विवाद करना उचित ही नहीं है। यदि वे बाह्या एवं मानसा, मानसा एवं च बाह्या, इसलिए कह दिया यद्यपि ये जो बाह्य है वे ही मानस है, जो मानस है वे ही बाह्य है, तथापि नानृतत्वम ते शाम कदाचित भी स्वाप्त नहीं भवती, फिर भी यावत काल पर्यंत व्यवहार हो रहा है तावत काल पर्यंत स्वाप्त रूपी अधिष्ठान में विद्यमान समस्त जगत व्यवहार काल में मिथ्या नहीं होते। यद्यपि मानसा एवं बाह्य, बाह्य एवं मानसा तो सदा मिथ्या, तथापि नानृतत्व फिर मिथ्या नहीं होती। कब? जब तक तेषां कदाचित स्वार्थ नहीं भवत, जब तक सारे के सारे पदार्थ कदाचित भी किंचित काल पर्यंत भी आपके अपने आप सब परिकल्पित होकर व्यवहार का विषय बन रहा है तावत पर्यंत सत्य ही है। इसे कदाचित भी कोई नीचे टीका स्पष्ट देखिए, तथापि नानृतत्व ऐसा ध्यान करना पड़ेगा, वहां नानृतत्व से पहले तथापि को जोड़ लेना पड़ेगा। अध्यस्त अधिष्ठान में स्वार्थ व्याख्या कर रहे देखिए, अध्यस्तस्य अधिष्ठानमेव स्वरूपम्, अध्यस्त का स्वरूप क्या है? अधिष्ठान ही है। जैसे अध्यस्त जो सर्प का स्वरूप क्या है? रज्जु ही है, रज्जु से अलग सर्प का कोई स्वरूप होता नहीं। इसलिए अध्यस्तस्य बाह्य जगत ये जो बाह्य जगत जो अभ्यस्त है इसका स्वरूप क्या है? स्वात्मा ही तस्मिन् न कदाचित् अत्यंत असत्व। इसलिए अधिष्ठान में अध्यस्त जो वस्तु है कदाचित अपि अत्यंत असत्व नहीं होता। अत्यंत असत्व नहीं हो सकता, कपुष्प के समान अत्यंत अलीक नहीं। यदि अत्यंत अलीक हो जाए सर्प को देकर डरा क्यों? अध्यस्त वस्तु हमेशा अत्यंत असत्व नहीं होता, व्यवहार के योग्य होता है। पारमार्थिक सत्य नहीं है, अत्यंत सत्य भी नहीं है, अत्यंत असत्य भी नहीं है। इसे कहा गया सदसत उभय विलक्षण। इसलिए माया कलक्षण करते हुए कह दिया सदसत उभय विलक्षण तम माया। इसलिए क्यों व्यवहार करने योग्य है? वो व्यावहारिक सत्यता से संपन्न। इसलिए कहते हैं न कदाचित भी अत्यंत असत्य, क्यों? तादात्म्य नहीं विस्फुरण हेतु दे रहे, क्योंकि रज्जु के साथ तादात्म्य होकर के सत्य का स्फुरण हुआ है। इसे रज्जु का जो सत्य था अस्थि भाति प्रीति वो सारा चीज आ गया सत्य, तारच अस्तित्व से संपन्न हो गया तथा सर्प। उसी प्रकार यहां पर भी इस ब्रह्म में परिकल्पित जगत में उस ब्रह्म का अस्तित्व आ गया, क्योंकि तादात्म्य भाव से संपन्न होकर के वह जगत उस आत्मा में स्फुरित हो रहा है। इसे तादात्म्य भाव है जहां वहां पर अधिष्ठान का जो भी गुण धर्म वगैरह है वो क्या हो जाता है? अधिष्ठित अध्यस्त में आ जाता है और अध्यस्त अपना धर्मों को भी दिखा देता है। यही माया की विरचना है। अतएव माया अंश में असत होता हो भी अधिष्ठान अंश में वह सत्य है। अतएव अत्यंत असत भी नहीं, अत्यंत सत भी नहीं, सत असत उभय से विलक्षण रूप बन गया। माया दृष्टिया असत रूपा है, अधिष्ठान दृष्टिया सद रूपा है। इस सद सद उभय रूपा को ये भी नहीं हो सकता जो परसर विरुद्धत्व। इसे सद सद उभय से विलक्षण प्रातितिक मात्र ही होता है। इसलिए प्रातितिक जो वस्तु होता है हमारे व्यवहार के योग्य होने से व्यावहारिक सत्ता संपन्न होने के कारण अत्यंत असत भी नहीं है। न व्यवहार भंग प्रसंग भाव, अतो न व्यवहार भंग प्रसंग। इसलिए मैं सोची जीवन मुक्त हो जाऊंगा सारा व्यवहार ही खत्म हो जाएगा, नहीं। न व्यवहार भंग प्रसंग, व्यवहार का बिल्कुल भंग नहीं होता, नहीं। व्यावहारिक सत्ता को लेकर व्यवहार करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। समस्या अभी क्या है? पारमार्थिक सत्ता संपन्न मान लेते हैं जगत को और उसमें आसक्ति हो जाता है, यही एक गड़बड़ी है। इन वस्तुओं में व्यावहारिक सत्ता आप यदि भान करने लग जाओ, आपको वस्तुओं की व्यावहारिक सत्ता भाषित होने लग जाए और आप ये निश्चय कर लें ये अध्यस्त होने के नाते कि अधिष्ठान की जो सत्ता है वही वास्तविक पारमार्थिक सत्ता है, इस अधिष्ठित जो अध्यस्त पदार्थों की वास्तविक सत्ता जो पारमार्थिक सत्ता नहीं है, ये तो केवल व्यवहारिक सत्ता संपन्न मात्र है। यह अविवेक जिस दिन जग जाएगा उसी दिन जीवन मुक्त हो जाता है। इन विवेक सदा टिका भी रहना चाहिए, विवेक जगे और विवेक टिका रहे तो जीवन मुक्त हो गया। पर सारे जिंदगी उसके लिए नाटक है, लीला चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? समस्त जीवन ही उसके लिए एक नाटक हो जाता है, कोई फर्क नहीं। इसलिए शिव सूत्रकार ने कह दिया नटवत, शिव सूत्र में आया जीवन मुक्त का स्वरूप क्या है? कहते उसके जीवन कैसे चलता है? जो नटवत चलता है, उसके साथ का उसको हर चीज मालूम है, नाम भी मिथ्या मालूम है। जैसे जो एक्टिंग करता है उसको मालूम है, जिस नाम जिस रूप वगैरह को लेकर एक्टिंग कर रहा है वो नहीं। कोई राम की एक्टिंग कर रहा है, कोई रावण की एक्टिंग करता है, कोई हनुमान जी की एक्टिंग कर रहा है, चाहे मैं कर लेता कि मैं बंदर ही हो गया, मैं हनुमान ही हो गया हूं। प्रतिक्षण उसको मालूम है कि मैं राम नहीं हूं, वेश जो धारण किया हूं मैं एकार्ष वेशवान नहीं हूं, दृढ़ निश्चय विवेक रहता है। इसलिए उस एक्टिंग में चाहे जैसा भी कर ले तो कोई पूरा नहीं होता, खराब लगता है क्या? कई ऐसे एक्टर हैं उनको रावण की एक्टिंग ही पसंद, जहां भी जाएंगे वही पार्ट करते, उसे पूछोगे तो बड़ा आनंद आता है। अट्टहास करने का मौका तो मिलता है, राम तो रोते रहता है। अपनी अपनी पात्रता का एक विशेषता को ग्रहण कर लेते हैं और उसे अभिमान करते हैं, खुश होते हैं। रावण हस्ता ने जोर से देखो हनुमान जी को फंसा दिया, बांध के रखा है सामने में, इतना जोर से हंसता है। राम ने कभी हंसा? कभी नहीं। पूरे राम का चरित्र में कहीं हंसने का प्रसंग ही नहीं है। और रावण को हंसी आती है जोर जोर से, कई बार हंसता है। इसलिए रावण की एक्टिंग करने वाले, एक बार हमने पूछा है रावण की एक्टिंग आपको बुरा लगता है क्या? लोग तो रावण को खराब मानते हैं और तो उसी पात्र को करते हो। वो कहते हैं महाराज इसमें जो आनंद आपको समझ में नहीं आ सकता, इस पात्र में जो आनंद है राम के पात्र में नहीं है। मैं कहा मैं पहले किया राम का पात्र, मुझे बोरियत लगा उससे, क्या राम कर मुस्कुराते हल्का सा रहो और धीमी धीमी बातें करो, अरे जोर से धाड़ने की मजा नहीं आती वो। अब उसे क्या कर, उस आदमी को जोर से धाड़ने में आनंद आ रहा है, उसको वही पात्र अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जानते मैं रावण नहीं। तो विशेषता यही है कि जीवन मुक्त के अंदर वो सभी पात्र पात्रता है, कोई भी रूप उसको धारण करना पड़े, एक्टिंग कर दे क्रोध की। मैंने कहा था कल्याण दास जी महाराज दिव्य जीवित है अमरकंटक में, वैसे ही एक घंटा पंचम वेद का विशेष प्रयोग करते हैं रात्रि, फिर सवा नौ साढ़े नौ से शुरू करते हैं, लगभग साढ़े दस तक खूब देते हैं। साहब नौकर चक्र को बुलाते हैं, रसोईया से लेकर कोठारी पर जितने भी हैं उनके अग्रस्त नौकर चाकर सबको बुलाते हैं, धुनी के सामने बैठे रहते हैं, यूं रगड़ते रहते हैं 24 घंटों में। एक हाँ सिद्ध महापुरुष अनेक सिद्धियां तो है, सो कोई संशय नहीं, लेकिन ऐसा गालियां देंगे आप सुन नहीं सकते, ऐसे ऐसे तो हमने कभी सुना ही नहीं जिंदगी में, ऐसी गालियां सुनने को मिला, विचित्र विचित्र, घंटे भर बकते हैं, फिर डर जाए भगा देते। पूछे तो कभी देखा यदि ऐसा ना पर हो तो यहाँ थाली बर्तन कटोरी भी नहीं रहेगा, वो करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चोर बदमाश बेईमान गधा कुत्ता सब बोलना पड़ता है, तुम लोगों ने चोरी कर रखा है, अपने पास रख दिए पांच कटोरी, तुम ही लोगों ने कम कर रखा है, दूसरे ने सबरे पहुंचा देते हैं, तो जान के करो, यदि ऐसा ना कहे तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो इतिहास में सब उठा के ले जाएंगे। लेकिन पर ऐसा क्रोध का एक्टिंग करते हैं, वास्तव में क्रोध लगता है, गुस्सा आ गया इनको और बहुत बोल रहे हैं, अब पीट देंगे ऐसे लगता है, और पटकते भी है चिमटा पटक दे, मारते किसी को नहीं क्योंकि पता है एक्टिंग करना है मेरे को, तो वास्तव में क्रोध होगा तो मार ही देगा ना, फटाक फेंक दे कोई पत्थर उत्थर कुछ कर दे, नहीं उटक पटक करते हैं अपने आमने सामने किसी को मारते पूरा एक्टिंग करते, तो सारा जीवन ही ऐसे चलता है वास्तव में। इसलिए बात कर रहे हैं कि वो नांड तुंते शंकदा जो स्वात्म भवती थी। ओम पूर्णमदो पूर्णमिदम्।